Równiesieńko 5 po 5. Pan synoptyk podwiał nam prognozę pogody wraz z tym silnym, porywistym wiatrem, do którego to za chwilkę dobrniemy. A dziś pochmurno będzie padał deszcz i deszcz ze śniegiem, na południu także śnieg. Ale sprawdźmy tę mapę pogody, to na pewno nigdzie niemożliwe przejaśnienia żadne. No tak wygląda, że ewentualnie gdzieś lokalnie na krańcach południowych. No ale jak w prognozie pogody, że na południu śnieg, to raczej tylko to miejscami możliwe mniejsze przejaśnienia. I do tego uważajmy na drogach od Dolnego Śląska przez Opolszczyznę, Górny Śląsk po Kielecczyznę. Możliwy marznący deszcz i mrzawka powodujące gołoleć. W górach będzie padał śnieg. A wiatr dość silny i porywisty w Karpatach, nawet do 100 km na godzinę. W górach wiatr będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne. Ciśnienie wraca do normy po tych ostatnich w poniedziałek 1043 hektopaskali. Dziś w południe w Warszawie wyniesie 1008. A na termometrach od zera na Podhalu około plus 4 w centrum, 6 na północy, miejscami na wybrzeżu do plus 7 stopni. Autopromocja. Nagrody sportowe Polskiego Radia 2019. Progresja w wyniku. Medale w Pucharach Świata. Dobrodę. To są mecze na wielkich boiskach. Ja jestem mega szczęśliwy z tego tytułu. Kategoria Sportowiec Roku. Dziesiątkę kandydatów prezentujemy w trójce po serwisach sportowych po 9 i 19. Głosowanie do 2 lutego. Szczegóły na stronie nagrodysportowe.polskieradio.pl. Autopromocja. There's a girl. girl I simply dote on. She has no single flaw. A simple skirt and coat on, and a sailor hat of straw. Yet she looks more splendid, ooh, than all the world today. She'll soon be my intended. Perhaps that's why I say it's you I love, not your frock, your hat, or your glove. I love you in velvet. I like you in plush, in satin. You are just like your own lovely blush. Be in your ball dress, or you perhaps I'll find dressed in your what do you call dress. Oh well, never mind, it's you I love, not your frock, your hat, or your glove. I love you in velvet. I like you in plush, in satin. You are just like your own lovely blush. A plain woolen shawl, but darling, you're simply delightful with nothing on at all. Malcolm McLaren na początek dzisiejszego muzycznego kalendarza, bowiem w 1946 roku, a więc równo 74 lata temu, urodził się ten projektant mody, impresario i muzyk, a także promotor punk rocka, manager Sex Pistols. Urodził się 74 lata temu, zmarł w Szwajcarii w roku 2010. To na otwarcie dzisiejszego muzycznego kalendarza wspomnień ważnych muzyków i ważnych dat urodzinowych. Ciąg dalszy za chwilę, a wcześniej, no właśnie, ciąg dalszy państwa korespondencji z Gliwic. Gorąco pozdrawia pan Piotr. Bardzo serdecznie dziękujemy. Tego gorąco chyba nam trzeba, bo więc jednak ten silny, porywisty, wychładzający wiatr zwiększa uczucie chłodu. No i wydaje mi się, że szykując się do pracy czy na przystanku autobusowym, tramwajowym, na cebulkę, ta jedna warstwa więcej nie zaszkodzi. Pani Ewa spisze o tym, że na Mazurach pisze, zimy też nie ma, za to jestem ja. Długo zima. I pozdrawia. Pan Grzegorz także po długiej przerwie na innej pracy. Dziś pozdrawia z pokładu dużego Holendra w drodze na Węgry. Na razie czatca na Słowacji. Minus 5 stopni. Chyba że to taka kreseczka oddzielająca, to będzie wtedy plus 5. No, plus z minusem, żeby nam się te nie pomerdały. Sygnał od pani Barbary z Gór Bialskich. Tam rekord na razie minus 11 stopni. Piękny widok na ośnieżone drzewa i miliony brylantów. Prosimy o szczególną ostrożność, jak wcześniej wspominałem, na południu kraju dziś, ale nie tylko, także na ziemi kieleckiej możliwe marznąca mrzawka i deszcz, więc może być ślisko. A i z kieleckiego, przepraszam, świętokrzyskiego, z Sandomierza pani Mirka o tym, że zero, wieje, no jak to w Keleckiem. No i przybiało także sygnał od pani Izy z Christchurch, Nowa Zelandia też. Pozdrawię serdecznie, słonecznie, popołudniową porą 21 stopni. Takie to 12 godzin różnicy i prawie 20 stopni Celsjusza również. Kwadrans po godzinie 5. Wracamy do muzycznego kalendarza. Pamiętamy o tym, że Steve Perry, wokalista kiedyś Journey, a także mający za sobą krótką karierę solową, kończy 71 lat. To pewnie, że z najlepszymi życzeniami urodzinowymi i z wspomnieniami grupy m.in. Journey. Two hearts born to rival one. Journey. Takie to muzyczne wspomnienia, małe i duże. Sygnały od państwa, między innymi od pana Grzegorza, wahadłowca w Sosnowcu -3, a po trasie gdzieś na chwilowym postoju z zachwytem obserwowaliśmy kolejny cud techniki na gwieździstym niebie, po południowym niebie mknął gwieździsty pociąg. Chyba wszyscy słyszeli, widok zaiste kosmiczny. Ponoć kolejny taki widok pojutrze koło 0.30. Patrzmy w niebo. To pan Grzegorz Wahadłowiec, także ostrzegając o utrudnieniach na drodze w postaci, no właśnie między innymi jak -3 tej lokalnej śliskości. Patrzmy także na drogę. Przed godziną 6 pana Tomka nad Zatoką Perską tylko 22 stopnie słonecznie, jak to się mówi. Jest czym oddychać tej zimy. Wszystkim dziadkom słuchającym budzika, wstającym z wyboru, nie z musu. Wszystkiego dobrego z Alkobar, z Zatoki Perskiej. Pan Tomek, bardzo pięknie dziękujemy. No i zdaje się, że chyba to jednak -5 na Słowackiej Czadce. Sprawdziłem, podejrzałem szybciusieńko na tamtejszym termometrze, ale cóż to tam -5 przy -41 teraz w Wierchojańsku. No i w sumie to -41 to też takie nic, bo w Tomtorze zdaje się to chyba najzimniejsze miejsce teraz. -46 stopni. Nawet można by powiedzieć, że się ociepliło, bo ostatnio w ubiegłym tygodniu pamiętamy, że było ciutkę więcej tegoż mrozu. 22 minuty po godzinie 5. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A my wracamy do rozgrzewającego muzycznego kalendarza. Z najlepszymi życzeniami, bowiem dziś obchodzi urodziny irlandzka wokalistka Eleanor McEvoy. Out of sorts, and all you think are dreary thoughts. Don't think that's the way it has to be. And if you're feeling blue and tired of what life throws at you, you can let yourself be soothed by me. And if you do, I'll be willing. I'll be willing. I'll be willing. If you do, I'll be willing. Don't you know I'd be willing? I will be willing. Helping everyone in town, giving all you have to give for free. When your strength is gone and you can barely struggle on, you can always ask for help from me. And if you do, I'll be willing. I'll be willing. I'll be willing. Be willing. Don't you know I'll be willing? I will be willing. When I was feeling great, nothing to say, nothing to say. You came along, you carried the song to me. You brightened up my day, helped me be strong. So don't think it's wrong if you come to me. If you come to me. Won't you come to me? If you do, I'll be willing. I'll be willing. I'll be willing. If you do, I'll be willing. Don't you know I'll be willing? I will be willing. Yeah. I'll be willing, I'll be willing, oh, I will be willing. Przepięknie i koncertowo. Dzisiejsza jubilatka, irlandzka wokalistka Eleanor McEvoy wraz z karaluchami, których to wszystkich mocno, gorąco pozdrawiamy i ściskamy. Ciepło, przede wszystkim ciepło, o tym porywistym wietrze już za chwilę. Teraz 27 minut po godzinie 5. Przypominamy drugą część kalendarza, także tego muzycznego. I tak w 1863 roku, w nocy z 22 na 23 stycznia, wybuchło powstanie styczniowe. Komitet Centralny Narodowy podjął decyzję o wybuchu powstania w związku z branką młodzieży polskiej do wojska carskiego. To było 157 lat temu. Ostatnie walki toczyły się jeszcze jesienią 1864. W 1877 urodził się Bolesław Leśmian. Według innych źródeł jest też podawana data 12 stycznia 1877, poeta, autor tomów wierszy, opowiadań, opowieści baśniowych, zmarł w 1937 roku. 115 lat temu, rok 1905, to była krwawa niedziela w Petersburgu. Wojska carskie dokonały masakry uczestników pokojowej manifestacji. 30 tysięcy robotników udających się do Placu Zimowego, by przekazać carowi petycję w sprawie reform społecznych i politycznych. Był to początek rewolucji 1905-1907 roku. 99 lat temu urodził się Krzysztof Kamil Baczyński, poeta, żołnierz batalionów Zośka i Parasol. Zginął w Powstaniu Warszawskim już 4 sierpnia 1944 roku. 82 lata temu otwarto Obserwatorium Wysokogórskie Państwowego Instytutu Meteorologicznego na Kasprowym Wierchu. Rok 1938. Coś świńskiego z naszego kalendarza. W 1955 zmarł Joni Myrra, fiński lekkoatleta, oszczepnik. A w muzycznym kalendarzu wspomnienie Michaela Hutchinsa, australijski wokalista zespołu In Excess, kończyłby dziś 66 lat. Odszedł w 1997 roku. Just scream. In Excess w muzycznym kalendarzu, do którego wrócimy za chwilę. Teraz 5:30. Polska na skraju Zatoki Niżowej jest w strefie z chłodnym frontem atmosferycznym i z północnego zachodu napłynie chłodne powietrze polarnomorskie. Chłodne, zimne. No może rzeczywiście chłodne, ale przy silnym, porwistym wietrze zwiększającym uczucie chłodu. Chłodno, zimno, pochmurno. Dziś do tego będzie padał deszcz i deszcze ze śniegiem, na południu sam śnieg. I uważajmy na drogach. Możliwy marznący deszcz i mrzawka, szczególnie od Dolnego Śląska przez Opolszczyznę, Górny Śląsk po Kielecczyznę. W górach będzie padał śnieg. No i wiatr w całym kraju dość silny, porywisty. W Karpatach nawet do 100 km na godzinę, powodujący zawieje i zamiecie śnieżne. Od zera na Podhalu, plus 4 w centrum, 6 na północy, lokalnie na wybrzeżu do plus 7 stopni. Przypomnijmy, to wartość temperatury prognozowanej. No ale wiadomo, przy silnym, porywistym wietrze także to trzeba brać pod uwagę. Poprawka na silny, porywisty wiatr wychładzający wskazana. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za 27 minut szósta w muzycznym kalendarzu. Kolejna data i urodziny, które obchodzi amerykański perkusista Gunsów Steven Adler. 55. urodziny. On to potrafi łupnąć wraz ze swoją drużyną. Znaczy potrafi łupnąć i to fantastyczne wspomnienie muzyczne. Kto może robi głośno? Warto posłuchać. Warto posłuchać. No dobrze, powiem. Wraz z sąsiadami. Gunsi.

No, ale to jest wspomnienie. Niestety te gwiazdy często bywały tylko jedną noc, dlatego że leciały na festiwal we Francji. Równolegle w związku z tym nie porozmawiałem z Janis Gill o tym, jak to po prostu bywa w dawnej ojczyźnie jej matki. Ona pewnie nie miała okazji się za bardzo o tym przekonać, bo przyleciała z Ameryki razem z siostrą Kirsten, no a potem musiała od razu, mimo różnicy czasowej, w naszym polskim Nashville, czyli w Mrągowie, przystosować się do warunków panujących na scenie, a potem szybki sen i wreszcie wylot do Francji i powrót do Stanów Zjednoczonych. Czyli bardzo szybka historia. Po piosence opowiem Państwu, skąd wiem o tym, że Janis Gill i jej siostra Kirsten miały mamę Polkę. When Love Comes Around the Bend, czyli kiedy miłość pojawia się zza zakrętu. Sweethearts of the Rodeo. Śpiewała Janis Gill razem z siostrą Kirsten, czyli Sweethearts of the Rodeo. A skąd ja mogłem wiedzieć o tym, że obie panie mają mamę Polkę? Otóż było tak, że kilka lat wcześniej byłem w Nashville z kamerą, oczywiście z reżyserem Pawłem Karpińskim, i podeszliśmy w pewnym momencie podczas przerwy w gali, największej imprezie country, którą zapowiadał Vince Gill na całą Amerykę to szło, bo to takie Oscary muzyki country. I tenże Gil powiedział, kiedy dowiedział się, że jesteśmy z polskiej telewizji: poczekajcie, moja żona jest Polka i zaraz przyjdzie i opowie wam o tym, jak jej mama robi świetne pierogi. Oczywiście Janis Gil podeszła, ale o pierogach nie rozmawialiśmy. Ona była troszeczkę, można powiedzieć, zawstydzona tym, że on opowiada tylko o pierogach robionych przez jej mamę. No, ale potem udzielił nam krótkiego, miłego wywiadu. Natomiast obie panie, czyli ślicznotki z Rodeo, zaśpiewają teraz słynną kompozycję Jimmy'ego Rogersa z lat 30. Mule Skinner Blues, czyli blues poganiacza mułów. Good morning, Captain. Good morning to you. Hey, hey, hey, hey, hey, hey. Well, do you kneel on the Skinner? Out on the new mud run. Hee hee. Ha ha ha ha ha. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. Wspaniałe ślicznotki dziś w Przywiało o poranku. Bardzo dobre informacje z Australii. Iga Świątek w świetnym stylu awansowała do drugiej rundy Australian Open. Polka pokonała Węgierkę Tina Dabrosz 6-3, 6-2. Więcej w serwisach sportowych. Teraz udajemy się do zimnych krajów. Brrr. Za 7 minut 6. Proszę się ciepło ugacić, wieje. Silny, porywisty, wychłodzający wiatr. No a na zakończenie dziś fantastyczne gitary za 6 minut o 6 serwis informacyjny. Pięknie dziękujemy za dziś. Ewa Wichrowska, Piotr Łodej. Kłaniamy się. We walk along